Zapraszamy kwadrans przed końcem ciszy wyborczej o 20.45. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej Jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A ja będę gospodarzem tego emocjonującego wieczoru. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Polskie Radio 24, program pierwszy i radiowa trójka. Niedziela, 7 kwietnia od godziny 20.45. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Parę dni temu przypadała 5. rocznica śmierci Shauna Smitha, muzyka związanego ze sceną Seattle, co niekoniecznie wiązało się z grunge'em, a jeżeli tak, to w stopniu umiarkowanym. Mimo talentu, niezwykle ciekawego, oryginalnego głosu, artyście nigdy nie udało się osiągnąć sukcesów komercyjnych. Pierwszym zespołem Smitha był Brad, który został założony w roku 1992 wraz z Reganem Hagarem i Stonem Gossardem. Gossard był już wtedy doświadczonym muzykiem, mającym na koncie współpracę z zespołami Green River, Mother Love Bone, Temple of the Dog, no i tym najważniejszym, czyli Pearl Jam. Wspólnie skomponowali piosenki na debiutancki album Brad Shame. Wszystkie teksty napisał Sean. Simple too. Ain't a region of one.

my friend. My friend. Pay attention, y'all, to the signs. Pay attention, yeah, to the questions. Let the energy rise to the moment. Yeah, that look in your eyes, no description. My friend. My friend, 20th century, my friend, 20th century, my friend, my friend. Buttercup, Screen i 20th Century. Wszystkie utwory z płyty Shame. Wkrótce po starcie Brad, Smith założył drugi zespół, w którym perkusistą ponownie został Regan Hagar. Pierwsza płyta grupy Satchel, zatytułowana EDC, ukazała się w roku 1994. the satchel of diamonds and scram. I'm right about that, right? That's correct. That's your story? Listen to the joy it brings. Huddled underneath the cloud, I would just shout out loud. Why do I suffer so? Why do I want to go? And don't show me that disguise until you learn the meaning of trust. Mr. Brown, Willow i Suffering. Być może zwrócili Państwo uwagę na wplecione fragmenty dialogów z filmu The Reservoir Dogs, czyli Wściekłe psy, autorstwa oczywiście Quentina Tarantino. Dwa lata później ukazał się kolejny album Satchela, The Family. Mimo kilku naprawdę urokliwych fragmentów, płyta znowu nie okazała się sukcesem. Thank you.

thinking of. I'm sure that you'll find it's all in your mind, it's all in your heart. I'm not just a start. We'll be right back. Isn't That Right, Time of the Year i For So Long. To była grupa Satchel z albumu The Family. Kolejny rok to powrót zespołu Brad z płytą Interiors. W utworze The Day Brings na gitarze prowadzącej zagrał Mike McCready z zespołu Pearl Jam. We'll be right back. got many fortunate beliefs. Like love your girl and love your mother. Don't wait until a cold December. Who knows when a brother's going down. Something every girl should know. The Day Brings, Lift i Some Never Come Home. Wszystkie utwory z albumu Interiors grupy Brat. Pora na ostatni z zespołów założonych przez Smitha, Pigeonhead. Najbardziej elektroniczny ze wszystkich trzech. Posłuchamy obszernych fragmentów najlepszego albumu tej grupy, The Full Sentence z roku 1997.